12โลกิยะทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควาลเหตุปัจจัย148สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัย149สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละพระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุละขันธ์ที่เป็นโลกิยะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นโลกิยะด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันธ์ที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากัมมูปคญาณอนาคตังสยานและอวัชนจิตโดยอารามณปัจจัย150สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอารามณปัจจัยแต่แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอารามณปัจจัยได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยพระอริยะรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นโลกุตระด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยอธิปติปัจจัย151สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามนาธิปติและสหชาตาธิปติอารามนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วละพระเสขะพิจารณาโคตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุละขันธ์ที่เป็นโลกิยะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูป โดยอธิปติปัจจัย152สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่นิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลโดยอธิปติปัจจัยสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูและโวทานโดยอธิปติปัจจัยสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะและที่เป็นโลกุตระโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัย153สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกิยะซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกิยะซึ่งเกิดหลังเกิดหลังละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอนันตรปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย154สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ผลเป็นปัจจัยแก่วุฒานะโดยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยเป็นต้น155สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยสมนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยในมูลเล็บมีห้าวาระไม่มีคัตตนาเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัย156สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นโลกิยะแล้วให้ทานละทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่เป็นโลกิยะละส เสนาสนะแล้วให้ทานละทำลายสงศรัทธาที่เป็นโลกิยะละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่เป็นโลกิยะละทุกทางกายโดยปนิจจยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยปนิจจยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยปนิจจยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิจจยและปกตูปนิจจยละปกตูปนิจจยได้แก่บริกรรมปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ปฐมมรรคโดยปนิจจยปัจจัยละบริกรรมจตุธมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุธมรรคโดยอุปนิจจยปัจจัย157สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยปนิจจยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิจจยอนันตรูปนิจจยและปกตูปนิจจยละปกตูปนิจจยได้แก่ปฐมมรรคเป็นปัจจัยแก่ทุติยมรรคโดยอุปนิจจยปัจจัยละตติยมรรคเป็นปัจจัยแก่จตุธมรรคโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่พระอริยะอาศัยมรรคแล้วทำสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้าสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามรรคของพระอริยะละมรรคของพระอริยะเหล่านั้นละเป็นปัจจัยแก่ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยปนิจจยปัจจัยผลสมาบัติเป็นปัจจัยแก่ทุกข์ทางกายโดยปนิจจยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย158สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกิยะโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยปุเรชาตปัจจัยมีอย่างเดียวคือวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัย159สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกิยะซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย160สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอาเสวนะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกิยะซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกิยะซึ่งเกิดหลังโดยอาเสวนะปัจจัย อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคละโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัย161สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะและที่เป็นโลกุตระโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย162สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งเป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยวิปากปัจจัยละขันธ์สองละปนิปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัย163สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะละกวลิงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัย164สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอินทริยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มปฏิสนธิจักขุนสี่เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอินทริยปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยเป็นต้น165สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระละมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัย166สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยในปฏิสนธิขณะละขันธ์เป็นปัจจัยแก่หทัยวัตถุโดยวิปยุตตปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกิยะโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้น167สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์1ที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์3และจิตตสมุทฐานรูปละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุละในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับปุเรชาตปัจจัยหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกิยะโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยกวลิงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระโดยอธิปัจจัย168สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะและที่เป็นโลกุตระโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นโลกุตระเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาม

เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นโลกุตระโดยสหชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย173นเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระละนัสมนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระนัสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนัอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนนิสัยปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระละนมัคคปัจจัยมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระโนอัตถิปัจจัยมีสี่วาระโนนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระโนอวิคตปัจจัยมีสี่วาระปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 174ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระละณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระละณมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระนัสสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย175อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระในวงเล็บพึงเพิ่มอนุโลมมาติกาอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระปัจจนียานุโลมจบโลกิยะทุกกะจบ